Són preguntes així, random, no són... Vengo, ven, hacemos una entrevista. Va. Què fa? Va, fem un gelat, què fa ja? Qui vulgui, qui vulgui. Vamos, Has. Vale, va, va. Quines preguntes són? Si tinguessis l'oportunitat de ser un personatge famós, quin series? Jo, Goku. Michael Goku? Per què? A què ens rifem jo? Ah, sí, Mohamed Kouri. Neymar. Crida, crida'l. A ell li agradaria ser Neymar. Quin series tu? Ara me caio per aquell, saps què? Vale, vale. Però fas vídeos o...? No. És per un treball de l'Unster. No. De com ve a ligar tu, bé? Li llamo a Mohamed que venga. Mira que tenen que fer una entrevista. Ell ho farà. Vale. Tu ets rifenya? Sí. Vols, vaig fent, si vols. És que no sé, no sé. No, no, són preguntes normals. Quin personatge famós series? Quin triaries, si poguessis? És que no sé què respondre, en veritat. No? No veig, el futbolista, ni res. Què és el jefe? Va, Kouri, vine! Oja, vine a fer una entrevista, corre! Corre! Jo vull fer l'entrevista. Va, vine! Va, corre. Seguretat, fàcil. Ara et farà. Va. Que he de fer entrevistes a gent que parli català i sigui rifenya. Va. Vale, però és en català. Si tinguessis l'oportunitat de ser un personatge famós, quin series? Tupac. Tupac? Per què? Que és un tema preferit. Vale. Què preferiries, ser milionari i estar trist? O estar feliç però ser pobre? Ser milionari i estar trist. Per què? Perquè amb els diners hi ha la felicitat. Sí? Sí. Què faries si et trobessis un os salvatge? Trobar-li el Rambo. El Rambo? El Rambo, així li faig que et passa, mira aquí. No sé si funcionaria. Tens cap anècdota que et faci riure sempre que la recordes? El què? Tens cap anècdota que et faci riure sempre que la recordes? No? Va. Què preferiries, viatjar al passat o al futur? Va. Per què? Com va la cosa? A on t'agradaria viatjar? Al Marroc. Al Marroc? Sí, perquè fa 4 anys que no. A l'Uixda. Ah, des del Covid, no? I l'última, parles amb Asic sovint i amb qui? Sí, amb mi mare. Sí, ja. Una va amb el barri. I amb ells parles més en català o en... Amb ell parlo en català, però més amb Asic. I ell també. Que xino, a vegades. Vale, moltes gràcies.